σα ώρε να μάσα πω ενού άλλοντο πανγιάν αλλάν λαγάν βέταν κιδούλ κοτά Μπανδούν βράς κακαδούν μωρά λέλες οκέ καλιουάταν γιο αγγιό κακότα γαρού. Haruman ngadago guntur nambahan kapaureg kuring harita pedah pangi jeng manehna anu gelis dicip panas pisan pada-pada ngeemken rasa maling towel ocon panon kuring teh kataji pisang anjeun lirim ten gumilang luyu jeung lanian kota anang Garut kota intan dodona kareut ninggal imutna sok sanajan tebi kuring mah manten miheman kate wanci pas sore na mangsa poe nu halodo panjang malang langan wetan kidul kota Bandung beras kakadung ora leles oke kaliwatan jo anjo kota Garut. Cikurai nam tawing haruman ngadago guntur nambahan kapaureg kuring harita pedah pangi jeung manehna anu gelis dicip panas pisan pada-pada ngeemkeun rasa maling towel ocon panon kuring teh kataji pisang lanian kota anang Garut kota intan pangirutan manis jodohnya kareut ninggal.